passar abans que arribi a ser algú. Quants mars haurà de creuar un colom blanc per dormir a la platja segur? Quants canons més haurem de disparar abans que per fi es quedin muts? Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Quantes vegades podrem mirar amunt abans d'arribar a veure el cel? Quantes orelles haurem de tenir per sentir com ploren arreu? Quantes morts més ens caldrà, amic meu, per saber que mor massa gent? Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. S'ensorri la mà. Quant temps la gent haurà de seguir per guanyar-se la llibertat? Quantes vegades podrem girar el cap fingint que no ens n'hem adonat? Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Escolta la resposta dins del vent. Escolta la resposta dins del vent.